أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين مخیتن کے اللہ تعالیٰ احکامات بیان کل دی آیات کی بل حکم بیانی گی او بدی کی دفع د ظلم دا پا حقوق اللہ کی مخ کے اللہ تعالیٰ کا احکامات بیان کل چپاغی کی دفع د ظلم و پا حقوق العباد کی نو دے کہ اللہ تعالیٰ حکم ذکر کی چپ دے کی د پا د ظلم دا پا حقوق اللہ کی دا اللہ تعالیٰ پا حقوق کی وعبد اللہ بندگی خاص کی دا اللہ تعالیٰ دفارا ولا تشرکو به شیا او مشرک کوئی دا اللہ تعالیٰ سر ایچے دا اللہ تعالیٰ سر شرک مکوئی اللہ تعالیٰ لبندگی خاص کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تویلیو اتدری ما حق اللہ علی العباد وی تا تا پدشتے دے چید اللہ تعالی حقنا پا بندگانو بانی سدی معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تویل اللہ و رسولہ اعلم اللہ و دا اللہ تعالی پیغمبر آغدیر خپوئی گی ما تا علم نشتره چی دا اللہ تعالی حق پابندیانو مانی سدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغتاو فرمائل ایعبدوه ولا یشرکو به شیا دا اللہ تعالی حق پابندیگانو مانی دادش دا اللہ تعالی عبادتو کی او دا اللہ تعالی سر شرکو نکی بس دا اللہ تعالی حق دے پابندہ باندے ثم قال بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا تدری ما حق اللہ عبادی علی اللہ تعالی وی تا تا پتشت دے چی دا اللہ تعالی پا اللہ تعالی بنی دا بندگانو سحق دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذا فعلو ذالک اللہ یعذبہم یعنی کل چی دیو دا اللہ تعالی عبادت وکی نور دی بندیانو حق پا اللہ تعالی بانی دادی چی اللہ تعالی بوتا عذاب نور کئی نو دی آیت کی دا اللہ تعالی اغا حق بین شدی ای اعبدوه ولا یشرکو بیهی شیا دا آیت تفسیر دی دا حدیث تفسیر دی دی آیت دفارا وعبدو اللہ بندگی خاص کئی دا اللہ تعالی دفارا ولا تشرکو بیهی شیا او مشرکوی دا غی سرس شی تفسیر جلالین مانا کری دا وعبد الله یعنی وحدوه دا اللہ تعالی اللہ تعالی یکی وگنے او شریک سره مکوئی شریک دا اللہ تعالی سره م جوړوئی او بل والدین احسان او د مور او پلار سره احسان کوئی د مور او پلار سره نیکی کوئی د دې مخکې تفصیل ولې شوی د پورا چې د مور او پلار سره نیکی د څو قسمه ده او دا غی پورا تفصیلات د مخکې ولې شوی حدیث کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا اللہ تعالی رضا دا مور و پلار پر رضا کرے او دا اللہ تعالی خفگان دا مور و پلار پر خفگان کرے کسوک دا غواڑی چی اللہ تعالی دا زن راضی کی دا خپل مور و پلار دی راضی کی اللہ تعالی بتی راضی شی و بالوالدین احسانا مور و پلار سر احسان کوئی پا روایت کے راغلی دی مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ معارف القرآن کی ذکر کری دی چی کلا اولاد خپل مور او پلار تا چی دا اولاد دا مور او پلار فرمان بردار وی مور او پلار تا دا عزت او دا احترام پا نظر بانی گوری نو پا هر نظر اللہ تعالی دی اولاد تا قبول شوی حج ثواب ورکی اللہ تعالی تا دمرا ثواب ورکی و بالوالدین احسان او مور او پلار سره احسان کوئی مور او پلار سره نیکی کوئی دا جریج واقعہ اغا امام بخاری رحمت اللہ علیہ ذکر کری دا تاسو بار بار اغا واقعہ اوریدلی دا جریج دا اللہ تعالی یو نیک بندہ ہو کان رجل فی بنی اسرائیل یقال له جریج امام بخاری رحمت اللہ علیہ اغا واقعہ ذکر کری دا منزبانی ولاړ دے ډیر دا اللہ تعالی عبادت بے ډیر زیات کاو نپل من بانی ولاړ دے نو پدعت امه مور او تاوازو کا مور او تاوازو کا ناغی او تا یاوت و نکا بیای او تا مور آوازو کا بل دل با نراغ للا بیای او تاوازو نکا نو مور او تا خیری او کللی وی اللہ تعالی دی تعالی ترحقی پوری مرگ نراولی اللهم لا تمته اللهم لا تمته الله تعالى تلا الله تعالى تلا دلا مرغ مرا ولا تردي پوری چه حتا تريح المؤمنات تردي پوری چې دا ویني دې در المؤمنات زنانا یعنی بدکاری زنانا دا د چا سره په بدکاری باندې بدنام شي الله تعالى تر هغه پورې ولا مرغ مرا ولا یو زنانا و داغي حمل و اغراق للا گوائی اوک للا چی ما سر بدکاری دی جوریج کری دا ما سر بدکاری دی جوریج کری دا ما شوم دی پیدا شوی دی وی در چان پیدا شوی دی در جوریج نا پیدا شوی دی بدنام شو دا جوریج چرے بدنام شو غبیام دا اللہ تعالی نیک بندہ او کم چرے دا عبادت خانه و اغاول خلق قرآن اک للا بلکل بیزتی اول اوک للا دا منذ قد ورکاته دا الله تعالی نے دعا غختلا الله تعالی ما خردی زنانه سره بدکاری نه کړی او دا زنانه په ما باندې بدنامه وای منذ وک دعا غختلا اغه ماشوم ته ویل و من ابو کا استا پلار سوک دی نو هغه یو راعی او شپن کې خو دا وای ما پلار هغه دی بیا خلق د دپ عظمت او د دپ احترام مانی پوی شول بیا خلق راجم شول و مونږ بل د گرجه جوړ کو استاد عبادت خانه و سر زرو نه جوړ کو هغه د سر زرو نه مو جوړ وای خو واپس سی سنگ واغ شند کړل جوړ کای نو مور او پلار قدر او احترام کول دا په مسلمانانو باندې لازم دی کني مور او پلار چې کم خیری او کینو هغه خیری انسان ته قبلیږي اولاد ته قبلیږي و بالوالدین احسان او د مور او پلار سره احسان کوي او بذل قربا او د خپل خپلوانو سره احسان کوي د دې تفصیل مخکې تقریبا دو درې ځله ویل شوی دی ولیتام د یتیمانو سره او المساکین او د مسکینانو سره د خپل خپلوانو سره ښه کوي یتیمانو سره ښه کوي مسکین او فقیرو د هغې تعریفونه او د هغې پرقونه وضاحت مخکې بیان شوی دی والجاری ذل قربا او دا گوانڈی خپلوان سرا والجاری الجنوبی او دا گوانڈی پردی سرا تفسیر جلالین دو معنی کڑی دی یو القربا پا معنی دا خپلوان سرا او والجاری الجنوبی آغا گوانڈی چا آغا خپلوان ندے خپلوان ندے بلکی پردے دے دویم معنی ذکر کړی دا تفسیر جلالین ذویل قربان مراد چره والجاری آغا گواندی ذویل قربا چی آغا نزدی دے القریب من کافل جوار تفسیر جلالین دا معنی کړی دا والجاری الجنوبی البعید عن کافل جوار چی آغا ستا سر بیخی نزدی پا گواند کن دے نیو آغا گواندی دے چی آغا رشتہ دار دے او دویم آغا گواندی دے چی آغا ستا رشتہ دار ندے دوانو سره احساناتو کا یا یو هغه گوانڈی دے چی آغا تا تا نیز دے دے او بل هغه گوانڈی دے چی ستانا لری دے دوانو سره احساناتو کا دوانو سره احساناتو کا دا جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے مرفوع روایت جگر کردے دے مسند بزار کے روایت موجود دے وی گوانڈیان دری قسم دی یو هغه گوانڈی دے چی دا غی دری حقوق دی او دریم هغه گاونډی دی چې دا غي دو حقونه دي او دریم هغه گاونډی دی چې دا غي یو حق دی درې حقونه دا هغه گاونډی دي چې هغه ستا په گاوند کې دی نسبی دی مسلمان دی یو حق ربانی دا خپل ولی دے، نو دویم حق ربانی دا گاون دے، او دریم حق ربانی دا اسلام دے چې مومن مسلمان دے، او دویم حق گاونډي دی چې داغي دوه حقونه دي چې ستا په گاوند کې دی مسلمان دی خو لیکن نسبی دی نه دی خپلوان دی نه دی، نو دا دوه حقونه شو لوان نه، یو د اسلام د مسلمانۍ او دویم د گاوند، او دریم حق گاونډي دی چې داغي یو حق دی، د دین مراد هغه گاونډي دی چې ستا په گاوند کې کافر دی، نو خپلوان د خپلولۍ حق ربانی هم نشته دی او د اسلام حق ربانی هم نشته دی، خو صرف یو حق دربانی چې په گاون کې دی نو کافر دی، که په گاون کې پاتې کیږي نو دا غیر ربانی هم حق ربانی شته دی، او ذل قربا د خپل خپلوانو سره، والجار ذل قربا دا گاونډي خپلوان سره یا د نږدې سره، والجار الجنبی او دا گاونډي لری سره یا دا گاونډي پردي سره چې نسبی دی نه دی. علما ډیر تفصیلات د دې ذکر کړی دي چې دا گاونډي سره احسانات څه دي، زه مختصر خلاصه ته دا غویم. دا گاونډي حقونه دا دي چې کله دا نه امداد طلب کی دا غي سره امداد کول، دا غي سره مدد کول، دا یو حق دی. دا گاونډي سره خدمت دی، استانه امداد طلب کی نو دا غي سره امداد کول. دویم، گاونډي دی استا سره مال شته دی، دا غي قرض ته محتاج دی، قرضه د نه غواړي نو غیله قرضه ور کول، دا دویم حق دی روان دی. دریم، کله چې گاونډي دی مریض دی، داغي عیادت لتل، داغي بیمار پرسی کول، ستا گاونډي دی مریض دی، لار شه داغي بیمار پرسی وکا. سلورم حق یې دار چې گاونډي دی پاغه باندې خوشحالي راغلی، دا خوشحالي کې داغي سره شریک کېدل او د خوشحالي مبارکي اور کول هغه ته. گاوند کې لري خپلوان دی، داغي کا یو ماشوم پیدا شوی دی یا بل خادی دا بل خوشحالي ده، هغې کې او سره شریک شو، هغې کې اوله مبارکباد ورکا، دا د هغې حق دی. پنځم حق د گاونډي دا دی، کله چې د گاونډي کره غم وشي نو د هغې په غم کې د هغې سره شرکت کول، هغې له تعزیت ورکول، دا یې د باندې حق دی له گاونډي دا به ورسره کې. او شپږم حق دار که گاونډي دی وفات شي نو اتباع الجنائز، پاغی بانی با جنازه که تر قبر پوری باسر دی، دای دبانی حق دی، داش پگم حق دی. او وم حقا دا علماء دی کر کرده دی دا گواندی حق دبانی وم داده چی خپل عمارت یعنی خپل آبادی با دوم رنو چته بغیر داغی دا اجازت ناچاغی تا هوا بندشی، سر گواندی کور لاندی ری بلکل، او تا دا خپل بنگلا دوم رو چته کرده چی آغی ندی هوا و هر سنی ولی دی، نو دا هم صحیح نه ده. او اتم حق دا گاونډي دا دی چې کله چې ښه سرک را پاخه کړلی شي، خوراک ته پخ کړی دي، نو هغې ته دعوت ورکول یا د خپل خوراک نه د هغې کور ته څه لیږل، دا را گاونډي حق دی. په یو بل باندې کور کې دې چرک پاخه که یا دې غوښه پاخه کړله یو بل سری پوخ که، نو د خپل گاونډي کره ته ولیږه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ته توصیه کړی وه، وی کله چې تاسو کور کې خوراک پخوئ نو پاغی کې او بزیاتی کوي، هغه لږ زیات که خیر دی، گاونډي لحاظ پاغی کې وکړه. او نه هم حق ادا دی، علما لیکلی دي وی کله چې کور ته فروټ راوړی، کله کور ته میوه راوړی، په کاردار چې د گاونډي برخه پاغی کې وکړلی شي، او که برخه پکې دغې نه کې نو بیا اگر پوستکی و امداز سیزه تواچه و چیغتی خبر نشی دا حقونه دی دا گواندیانو، دا تقریبا نه لس حقونه چره دا بیان شده. اللہ تعالی دیو کی چی منگا و تاسو دا اللہ تعالی پا دین منع عملو کو، اگر خپل گواندیان دا سی وساتو لکه دا ارونو پشانده کی زندگی دا غی سرتی رکو، و زل والجاری زل قربا و دا گواندی خپلوان سرا، والجاری جنوبی و دا گواندی لری سرا یا دا پردی سرا، و صاحب بالجنب او د ملګری د ډډی سره، د ډډی د ملګری سره ډیر جات احسان کوا. و صاحب بالجنب د دین مراد څوک دی؟ و صاحب بالجنب مبصرین لیکلی دی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی مراد د دینه د سفر مرګره دی، مراد د دینه د سفر مرګره دی. په سفر د سره څوک روان دی نو داغی سره ډیر احسانات کوا، داغی حقونه ادا کوا. دانه چې ګاډی کې سره څوک په سیټ باندې ناشته ځان دی دومره پلان کړی دی چې هغه بل غریب دی داغی هغه خپیر په یو بل کې ور کړی نه، داغی د باندې دا حق دی دا څومره کرای چې ته ور کې دا سیده بل مور کې نو د خپل کرای په ځای باندې کینه د بل کرای په ځای باندې مکینه چې کرای بل چا ور کړی دا په سیټ ولته نه سی هغه غریب دی راغون کړی دی اگر ته سنه شویرل و صاحب بالجنب تفسیر جلالین نکری دی وای الشریک فی سفرین مراد دین هغه شریک په سفر کړي یعنی د سفر مرګره دی دی دیمه معنا ذکر کړی دا تفسیر جلالین دغه معنا ذکر کړی دا وای دین مراد چیرې شریک دی په صناعت کې ستا په کسب کې په کار کې مرګره دی په کار کې سره یو کس مرګره دی کار د سره کوي خدمت د سره کوي نو هغه شریک او په صناعتین وای په کار کې په کاریګرۍ کې سا سره مصری دی مرګره دی اړی مار دی سره په یو کمپنۍ کې سره کار کوي په یو ځای کې سره کار کوي دی اړی مزدوری دی سره کوي یا په دکان کې سره یو ځای دی نو هغه شریک او په صناعتین وای مراد دی نه په صناعت کې په کار او کسب کې مرګره تی مراد دی دغه معنی هم تفسیر جلالین کړی دی ابن جریج معنی کړی دی وای دینه مراد چیرې شریک د درس ته مراد دی ستا سره په درس کې یو ځای مرګره دی نو د سیمتنګا و چې بیا ته خیری کړي او دا سی علماء لیکلي دی په یو مجلس کې سره مرګره ناشته ابن جریج وای یا جماعت کې ستا اړه ته مرګره دی په جماعت کې لري سره په درس کې لري سره او یا په یو مجلس کې سره ناشته تعارف په جنګلو سره وکا بیا چې راغی کوم حق دین او حق ادا ک اسینه چې ځان ته مشکل جوړ کې هغه ته مشکل جوړ کې علی رضی الله تعالی عنہ او صاحب بالجنب مراد دینا زنانه ده او صاحب بالجنب مراد څوک دی مراد دینا زنانه ده یعنی ستا زنانه چې رستا د زندګۍ ملګری دی خپل بیبی ته مراد ده دغه معنی تفسیر جلالین ذکر کړی ده وای او زوجته مراد دې نظرانه ده او نور مفسرین د روایت ذکر کړی دی د علی رضی الله تعالی عنہ د روایت ذکر کړی دی او صاحب بالجنب مراد دې نه وای ستا خپل زنانه دینه مراد ده دوسی عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ مراد دې نه خپل بیبی تی مراد ده او صاحب بالجنب هغه ستا د بستری او ستا د اړه او ستا د ډډې مرګره دی ستا د زندګۍ مرګره دی نو دا غیر ډیر زیات خیال کوه او صاحب بالجنب دا الله تعالی حقوق العباد هغه بیانې و ابن سبیل او د مسافر سره د مسافر سره احسان کوي و ابن سبیل د دې تفصیل مخکې ویل شوی دی د دې مراد کړي مسافر دی چې وطن نه لري شوی دی په یا په سفر باندې روان دی دغه سره خرچه نشته لري خرچی ته محتاج دی خرچه ول ورک ستا سره مرګره دی په گاڑی کې روان دی ته پوهې شولې چې دې سره پیسې نشته لري نو کرای یې ورکه کنه څه خبره ده هوټل ته ورځې ته ډوډۍ خورې خوراک کې نو د هغې خرچه ورکه شربت کې ګرمي ده نو بس هغې د هغې باندې هم یو ګیلاس پکې وڅکوه خیر دی رو جما تېرې چېرته تللی بازار ته سفر باندې چېرې بل ملګری د سروان دی هغې لم څه رو جما تېرا واخله اوس صاحب بالجنب وابن سبیل دویم قول مفسرینو دا دی چې ابن سبیل نه مراد په دې ده کې مفسرین وایي د دې نه مراد میلمه دی یو میلمه دی شو یو سړی دی په کور کې میلمه شو بیټک ته دراغې اجرې ته دراغې د هغې سره م احسانات وکړه ځان لري کور کې سابه پخ کړي دي کور کې وګوره که شودی نو یو پیاله شوده سره وباسه خیر دی لحاظ یې وکړه یا کور کې وګوره څه انډي هغه ته پخې کړه نو لږ څه لحاظ یې وکړه ماستوله وګوره یو د خپل وس مطابق څه احترام او اکرام د هغې وکړه وابن سبیل و ما ملکت ایمانکم او هغه چې مالکانی خیلاسونه ستاسو د دین مراد چیرې ویندي غلامان تی مراد دی دغه سی عام حیوانات تی مراد دی هر هغه شی چې د انسان په ملکیت کړي هر هغه شی چې د انسان په ملکیت کړي بس لري ټول سره احسانات وکي و ما ملکت ایمانکم هغه چې مالکانی خیلاسونه ستاسو تفسیر زاد المسیر دغه معنا کړی دا او دا ډیره بهترینه معنا ده دا میرا تولی وقلل چی دا الفاظ عام دی ذکا عام خلق چی مانا کین وی مراد دری نوین دی غلامان تی مراد دی نہ یوازی وین دی غلامان نری وګوري تفسیر زاد المسیر لیکلی دی او وما ملکت ایمانکم يدخل فيه الحيوان البهیم او بدی کی چره هغه بی زبان چارپایم پرې کی داخل دی بی زبان چارپای پرې کی داخل دی يدخل فيه الحيوان البهیم اسی وستا است دا غی مثالونه ذکر کوم وما ملکت ایمانکم هغه چ مالکان ی خیل اسن استاسو مثال کور کې رسپه تړلې دی اغیل خوراک نور کې دا غی ته دا اوبو بندوبست نشته رې و ما ملکت ایمانکم دا عظیم گنا ده. حدیث کې راغلی دی دا ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت دی او کان بین رجل بطریق اشتد علیه العطش و یو صلی په لار باندې روانو نبی صلی الله علیه وسلم ډیر سخت گی شو نو دا کوهی غاړې تر راغې په اذا کلب یلحس یا کلو سرا و دا کوهی په غاړه باندې اوس پیو اغه دا کوهی اغه غاړه چې کمزې لونو اغه سټه اغه لون زی سټه نو دې سړی اوبر اوستلې د دې کوهی نه او دې سپیلې دا اوبر تلې. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صحیح حدیث دی فشکر الله له فغفر له. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل اللہ تعالیٰ دا دغه انسان دا عمل قبول کنو دا دی پوج بنی اللہ تعالیٰ ماب کا گور اسپے دے اسپے خو اسپی تری و بکی خو دلی آغا دی مور کا اللہ تعالیٰ بر تپاغیم اجر در کئی پشکر اللہ لہو فغفر لہو اللہ تعالیٰ ماب کا اللہ تعالیٰ تو گناہونا ماب کللا. اقبل حدیث کی راغلی دی وما ملکت ایمانکم آغا چی مالکان دی خیل سنستاسو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی زنانا پیشو ساتلی وا پیشوی ساتلی وا نو غیر خوراک نور کا وترلی وا بند کړی وا نو پر خودلم نه چیزان پخپل مول کړی وا او غیر خوراک نور کا اغمل شولا نو ان امراتن دخلت النار فی حرتن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل اغ زنانا دغه پیشو پوج باندې جهنم تلړله و ما ملکت ایمانکم. دا زما د خبرې مقصد دا دی دا حدیث سره ټول دلالت کوي په دې باندې چې ما ملکت ایمانکم دا عام دی مراد لري نه صرف پیندي غلامان ته مراد لري او تفسیر زاد المسیر په حواله باندې تاسو ته ویلل. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نو صحابه کرام پوښتنه وکړه وی اے د الله تعالی پیغمبره ان لنا فی البهائم لاجرا دې چارپایانو ته چې مونږ را خوراک ورکو بو ته ورکو په دې کې هم زموږ څه ثواب کیږي کور کې چې غوا ولاړه ده یا چیرې غوای دی یا خر دی یا سپی دی یا بل شی دی د الله پیغمبر مونږ له په دې کې الله تعالی سره اجر راکوي ولې چې دا مونږ مړو. نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ویل فی کل ذات کبد رتبه اجر هر شی چې ژوند دی او پاغي کې ساده او تاسو دا غي سره احسان کوي الله تعالی او پاغي باندې اجر درکوي الله تعالی او پاغي باندې اجر درکوي. میګی دی چې هغه تر یو څو دانی واچولې الله تعالی پاغي اجر درکوي کور تری خارونی راضی خاروگان راضی اغي تری دانی وا چولی الله دل پدی باندې ماجر درکئی. بل حدیث کرا غلی دی امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کړی دی وای مر رسول الله صلی الله علیه وسلم ببعیر نبی صلی الله علیه وسلم په یو اوخ باندې ورتیر شو قد لحق ظهره ببطنه چې دا غی دا خېټه او د املاز سی ویښوي و بیخی کله چې خېټه ډکې دي چې خدای املا او دا خېټه جدای دی وبل کنه غټي وي خدای به خې د خېټه د پوستکې د املا سره به خې لګېدل او د څه شوی. نو نبی صلی الله علیه وسلم صحا نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته ویل اتقوا الله فی هذه البهائم المعجمه دا الله تعالی نه او یریږي د دې بی زبان سارو مبارکی فرکبوها او کلوها او صالحتن تاسو دې له خوراک مرکوي کله چې سوارلۍ موقع پاغې باندې سواره شي او کله چې سوارلۍ موقع نه بس بیا پرېږدی بیا تی کوزی گیا د دیو جن نبی علیہ السلام ویلو وی تاسو د چارپایانو د ملاګانو د منبرونو مو جوړوي چې د خلکو سره جرګی کوي او په اس باندې د پاتو سوري په خر باندې سوري دا سم کوي. نبی علیہ السلام د دې نه منع کړیو نو سړی وخ ساتلې او داغه دومره وګي او چې د خېټې د املا سره یو ځای شوی و. نبی علیہ السلام دا الله نو یریګی د چارو چارو مبارکی و ما ملکت ایمانکم او چې مالکان دی خیل اسون استاسو. بل حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم ته یو خراغه او د خپل مالک شکایت او کوي اې د الله تعالی پیغمبره وی انه تجیعه وتؤذبه وی اے دا اللہ تعالی پیغمبر زما دا مالک چرے ما ستڑے کئی ما بانی بار ډیر راوڑی او مال خوراک کم را کئی ما بانی بار ډیر راوڑی او خوراک را کم را کئی زخ پدغ لکشی من نمڑی گم چی دای ما درا کئی نبی علیہ السلام سره اوخ پخپل خبری وکړلی اوخ راغه دا د نبی علیہ السلام معجزه و په د الله تعالی پیغمبر خوراک را لکم را کئ مزدوری او دیاړی را باندې ډیر کئ نو دا شکایت وک نبی علیہ السلام دا سم کوي کنه امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ دغه حدیث ذکر کړی و ما ملکت ایمانکم هغه چې مالکانه خیله سنستاسو که هغه وین دی که هغه غلامان دی که هغه چارپایان دی کور کې چر چر ګړې دی پنجره کې یخو دی پنجره کې بن کړی دی په خوا باندې نه وردی تله کور دی بن کړی دی او چرګوډی دغه سجدې ته گیری یا دغه سی وګیری دا سی مکه او ما ملکته ایمانکم بعض خلک د پارمی چرګان چې کله واخلی دی بازار کې خپونه نیولی او دا سکته جوړن کړی او را رواني نو زما خو له دا غواړی زم چې زمون خو وس نشته ری خو زم چې دغه انسان سړی دغه سی نیولای وي د خپونه جوړن کړی او دغه سی روان وي بعض خلک چې لري دی وزر درې سانګون نیولی او هغه تاسو ته ټول ته پتر مسلمانانو چې دا ډیر نازک شی دی کله چې ردی دا سانګونه داسې راونیولې شي دا وزر یې راونیولې شي نو دا تاسو بیا حلال کوي تاسو ر زنانو نو بیا پښتنه وکړئ دا بیا ختلی داسې ښه بیخي ختلی نو ولې ظلم زیاتی ولې کې او ما ملکت ایمانکم هغه چې مالکان یې ښی لاسونه ستاسو دغه چرګ چرګوړی دی ستا په لاس کې دی ستا په قبضه کې دی د دې سره احسان وکړه احسان داری چې په 200 روپۍ باندې په 500 روپۍ باندې ځان له چرګوړی راواخیسته خو یو خلطه و در واخله دوه خلطې و در واخله کور ته راوړی خواسې مالاله اغزه کې حلال کا بس خلطه کې واچ او دغه سی راوړه که دغه نه یو کارټون لو ګوره پاغي کې بند ک پاغي کې راوړه نو ما ملکت ایمانکم هغه چې مالکان نه خیلا سن استاسو و ما ملکت ایمانکم کور کې ماشومان دی هغه وګړي دا ټول پدې کې داخلي او ما ملکت ایمانکم پدې کې حیوانات پدې کې چارپایا دا ټول سیزن پدې کې داخلي او ما ملکت ایمانکم کور کې یو مرغی ساتلی ده دا ځان له موضوع ده چې ساتل جایز دی یا نه دی جایز هغه دې دې کنه چېرې ماغه مسله خو کور کې مرغی ده هغه تم دانی نه چې هغه تری وبنه دی چولی او ما ملکت ایمانکم لوی ظلم دی اوکا لوی ظلم دی کړی او ما ملکت ایمانکم دا ټول پرې کې داخلي دا اشرفی تانی رحمت الله علیه فبارک راغلی دی و یو ځل کور والای چرته تری د پلار کړه او کور کې چرګ چرګړی نو دا زنانو ته وی چې مثال دا بندي دا چرګ چرګوړي دی طبیعت ته وب کېده دی دا خوراک پکې دی اشرف علی تانی رحمت الله علی خپل مکتبې ته لاړ او کېناسته تفسیر لیکي تفسیر شروع دی نور کله الله تعالی د په ذهن کې ډېر ښې خبرې اچي او الله تعالی په هغه خپل د علم دروازې چې دی هغه را کوله وهي په دې ورځ باندې ناشته په ذهن کې چې هغه سدي هغه ته موتی دی ډیر زیات په سوچ فکر کې شو چې دا سره سو شول ما کوم ګناه کړی چې دا ګناه پوجا باندې زرا ونی ولې شو مو د ذهن نه مې هغه هر څه وته خو یاد ته نه شول پاتې دا او د سه او کو د ورکات مونږ یو کو الله تعالی زج په کوم ګناه باندې را نیولې شویم الله تعالی ما ته غره یاد کا زو د ګناه نه توبه وسم الله تعالی بیا به دا سینه کوم خو وسمانه هر څه ټول علم را نیر شو دا ولی و هغه ته وریاد شول چې هغه کور کې خو زنانه نشته ری او کور کې هلته کې چرګوړي بنو بس لکه الله تعالی دا خبره واچوله وی زر راغې مکتبه بند کړله واپس چېرې خپل راغې کور د چرګوړي چې کله را پرانیستله را پرېښودله هغې ته یې خوراک واچه اوبه یو ته کېښودلې بیا واپس لاړه کله چې کېناسته په هغه ورځ باندې د ټول نه زیات پویزات الله تعالی ذهن ته راوستله او الله رب العالمین ته ذهن ته ډېرې عجیبه خبرې و ما ملکت ایمانکم طالبان دی داغی سره چنی دی په دغه کې مدرسه کې په جماعت کې سره چنی دی و ما ملکت ایمانکم داغی سره خه کا اسینه چې راغله دی وسدان له پیسره پوزی پیرا غونډې داغی د سبق لحاظ نشته لري بل څه نشته دا خو مور خپل سبق لر علی گی دا خو احسان دی چې بس تا سره کې تاله ډوړې مراوړي و ما ملکت ایمانکم دا ټول پرې کې داخلي الله تعالی دی د عمل کولو توفیق نصیب کی ویل کیږي ډېرې خو عمل کم دی الله تعالی دی زمونږ استادو عمل زیات کی و ما ملکت ایمانکم او کسان چې هغه څه چې مالکان دي خیلا سنستاسو یعنی ستاسو په قبضه کې دي ستاسو په قدرت کې دي ان الله لا يحب یقینا الله تعالی مین نه کوي یقینا الله تعالی نه خوښه ایمان کان مختالا هغه څوک چې لوی کون کې په خور او استاینی کون کې مختال په مختال چې لوی کون کې او په خور خپل استاینی کون کې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی وی مختال هغه چاته وی چې خپل شخصیت او تلويخ کاری زه خو ډیر جات غټ سلیما چې خپل شخصیت او تډیر غټ کاری او د بل چا حقوق د بل چا حقونه پزان باندې نه منی یغي ته ویل کیږي مختال هر هغه څوک چې خپل شخصیت او تغټ کاری او د چا حقونه پزان باندې نه منی دی ته ویل کیږي مختال داس انسان سره الله تعالی مینه نه کوي الله تعالی سره مینه نه کوي او دغه لیکل دي مفسرین لیکل دي اغه لوی چاره انسان چې اغه د ډېر لوی چاره د وجنه د خپل خپلوانو سره گاونډیانو سره راشه درشنه کوي بلکې راغی نه پرد کوي دی ته ویل کیږي مختال ځانو چت غنی او پخورا غ انسان دی چې هغه خپل استاینه کوي پختو کې هغه ته سوي مونږ عام په معاشره کې وای مړه سي ډوزمار دی سره دی د ډوزمار وای پخور مانا ډوزمار اسی ډوزی ولی خپل صفاتونه کوي که صفات لایق سره دی کنه دی خو بس لګیا شي بس خپل صفاتونه باندې بیا نه مړی کنه بس خلکو ته لګیا لري زدا سي موجوده سي موجوده سي بلو ته سپخ کاری او د خپل ځان استاینه کوي پخورا الله تعالی مینه نه کوي مختالن د غلوې کون کی سره پخورا د خپل استاینه کون کی سره د ډوزمار سره نو د الله حقونم نه ادا کوي بیا او د حقوق العباد چې غم نه ادا کوي الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا دی آیات کې الله تعالی زجر ذکر کوي منافقانو ته او مخ کې پخور داغی تعریف او نور قباحتونه الله تعالی ذکر کوي چې کم یو سړی دی هغه کې خویلا ده په کم یو انسان کې پخر دی نو دا منافق دی بی دین انسان دی اوس دغه انسان الله تعالی نور تشریح او نور وضاحت ذکر کوي نو دا تفسیر دی د مختال او د پخور دپاره الذین دا هغه کسان دی الذین هم الذین دا هغه کسان دی یبخلون چې شمتیا کوي و یامرون الناس بالبخل او حکم کوي خلکو ته په شمتیا باندې پخپلم چې شوم دی بخیل انسان دی او نور خلکو ته مای سړیا وای قلار کینه دیونه پخپلم چاندین اور کئ چاله مجاهدین ل چاندین اور کئ پخپلم اف ام ته چاندین لیگی او چ نور سو کئ لیگی مړه اگی ته وای وای دا تحریکان دی دا تس پی جنې سړیا وای قلار شی تیر دینه نو دا الذین یبخلون پخپلم بخل کئ شمتیا کئ او نور خلق چی د الله تعالی پلار کس لگینو اگی تم حکم کئ د شمتیا کولو اگی تم دغه وای مفسرین لیکلی دی پا دی دے کی دا بخل مراد چیرے تمام واجبات شرعیتی مراد دی پا خپلم واجبات شرعیتی ادا کی کاغا تعلق ساتی دا علم سرا کا تعلق ساتی دا مال سرا کا تعلق ساتی دا بدن سرا دا ہر سرا جی تعلق ساتی ویامرون الناس بالبخل یو نور خلق تم حکم کی دا واجبات شرعیتی دا نا ادا کولو پا خپلم نا ادا کی ذکر محق حقوق العباد و حقوق اللہ تیر شلا پخپلم نه ادا کوي او نور خلک چا ادا کوي نو هغه ته مې سړیا وي ځان پس سر باندې ځان له دړ مراوله حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الله تعالی د دریو انسانانو سره ډیر جد بغض کوي عن ابي ذر رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ثلاثه يبغضهم الله تعالی درې کسان چې الله تعالی سره ډیر جد بغض کوي د الله تعالی بدشي درې کسان د الله ډیر بدشي یو پغی کې البخیلو بخیل انسان دی چې خپل مال د الله تعالی په لار کې نه لګی دویم ولمنانو چې چا سره احسان کړی دی او بیا پیغه احسان پېزباتی مار سره دا کړی دی هغه احسانات پېشماري او دریم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل والفاجر او فاجر انسان فاسق انسان او بل روایت کې سره راغلی دی وای هغه تاجر چې هغه په دروغ قسمونه باندې خپل سودا خرڅی تاجر انسان دی قسمونه کوي په خپل سودا باندې نو داسې انسان د الله تعالی ډیر زیات بدشي د انسان د الله رب العالمین دغه بدشي په بل حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا ينبغي للمؤمن ان يكون بخيلا ولا جبانا د مؤمن مسلمان د شان سره دا مناسب نه لري چې هغه بخیل شي او دغه سید مؤمن مسلمان د شان سره دا مناسب نه لري چې هغه بوزدل شي مسلمان چې مؤمنه دا به بوزدل هم نه ته دشمن نه بیره نه کوي چې jihad نه دی د بوزدلې د وجنه او د مؤمن مسلمان شان دا هم نه لري دا بخیلی بلکې مؤمن مسلمان کی با سخاوتی او بیا د رمضان مبارک میاشت روانه ده احادیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای احادیث کې راغلی دی عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای وی نبی علیہ السلام با پر رمضان مبارک کی داسی سخاوت کاو لکه روان یو بچی. نبی علیہ السلام چې لاس ته بسره تل بس بدی باندې سخاوت کاو سخاوت به کاو په کاردار چی مونږ او تاسو هم د په گاوند کې غریبانان دي مسکینانی کمزوري خلک کې اغیل رو جماعت واخلو پاغي باندې سه احسانات نه د خپل ځان سره خو کو د ځان سره خدا دی چې ستا پر رو جماعت باندې چار رو جماعت کړل د دې د روجی ثواب هغه تم پوره میلو شو د څومره ثواب چې دغه شو د دومره ستام شو دا سې گاونډیان دي نږدې په گاوند کې تا دون ګلی پخکړی دي درې دي پخکړی دي او بل گاونډی دې دغه کرسنشتر یا دغه یو ګلی پخکړی دي لګ لګ ولا ورولېګه خیر دی بس دا روجه ده ال ده در برکتونو میاشته در خیرونو میاشته یو بر سره چې دا احسانات وکو مونږ او تاسو الله رب العالمین په پومانه د خپل رزق دروازې را پرانیږي الله رب العالمین بربانی د وسعت او د پراخی دروازې را پرانیږي الذين دا هغه کسان دی خپلون چې شومتیا کوي و یامرون الناس بالبخل او حکم کوي خلق ته بالبخل په شومتیا کول سره و یکتمون او پټی دی ما آتاهم الله اغه سچ ورکړی دی دیو ته الله تعالی من پس دی خپل مهربانی نه تفسیر جلالین لیکری دی من پس دی دا عام دی من العلم والمال من العلم والمال بخیل انسان چې هغه خپل علم هم نه مصرف کوي مسله ته معلومه ده خپه نه روانه بیان کوي چې صحیح مسله ته معلومه ده یا الله تعالی مال در درکړی دی دا مال ما پټاوا حدیث کې راغلی دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دی آیات په تفسیر کې هغه حدیث ذکر کړی دی ان الله اذا انعم نعمتا على عبد کله چې الله تعالی په خپل یو بنده باندې نعمت وکي نو احب الله تعالی خو خی اي يظهر اثرها شخکاره کی دغه انسان اثر دغی الله تعالی چې پچا باندې احسانات وکي الله د مال درکړي دی ولې د فقیرانو په شان کی ګرځي د غریبانو په شان کی ګرځي ځان لري سوالګر جوړ کړي دی مال د الله تعالی درکړي دی خپه ځار په ځان لا واخله نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو صابیر د الله تعالی پیغمبره وې دابم تکبر چې وسړی خپل جامه خایسته کی خپل پیدار خایسته کی نبی صلی الله علیه وسلم تو نه تکبر دې تنه ویل کیږي تکبر خو دې تنه ویل کیږي چې جامه خایستره الله دونه مهربانی کړی دا روپې در کړی ځان پیدارم خو واخل ځان جامم خو واخل خو کورم پیدان له جوړ کزان له پسورلیم واخل نور مسلمانان له مرکه نو دی دې کی الله تعالی وای یک تمونه پټی دی او هغه چې الله تعالی ورکړي دی دیو ته من پر دې خپل مهرباني نه نو چا باندې الله یې مهرباني کړي الله تعالی دا خوخی چې ردی بند ته دې مالداري اثرات پغی باندې ښکار شي ځان باندې هغه اثرات راښکاره ک او اعتدنا للکافرین طیر کړي مونږ کافرانو لپاره عذاب مهین عذاب شرمون کې الله تعالی د کافرانو لپاره شرمون کې عذاب تیار کړي دی والذين ينفقون اموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر دی آیات کې الله تعالی زجر ذکر کوي منافقان ته او دا غي نور اوصاف قبیحه بیانای سلور اوصاف قبیحه والذين دا هغه کسان دي دا مختال او پخوره غ انسان دي منافقان هغه کسان دي ينفقون اموالهم چې خرج کوي مالونه خپل رياء الناس د پاره د ځان خودنی د خلکو مال د دیره پاره خرج کوي چې خلق کو ته ځان وخی چې ارزم داسې سخی سړی ما زم داسې سخی سړی ما خلق د جره مال خیا دا خپل ځان ته خیریا کیا الذين ينفقون اموالهم رياء الناس یا کسان چې خپل مالونه خرج کوي د پاره د ریا د خلکو د پاره د ځان خودنی د خلکو ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر او ایمان نه لري په الله باندې او په ورځ د آخرت باندې اور دی اخرت باندې ایمان نشته دی دغه سی په الله تعالی باندې ایمان نشته دی د دې جمله تفصیل د مخ کې سورۃ البقره کې ویل شوی چې حالت کې دریا کار مثال دا غي د انفاق بیان شوی نو الله تعالی بیا وی چې د مثال دا کس دی چې هغه ایمان په الله په ورځ د اخرت باندې نه لري یعنی کده یقینی په الله تعالی باندې ایمان لرل نو په کاردار چې دا کار دی الله تعالی لپاره کړی وي دا د الله تعالی لپاره کړی نو ریا دا ډیر جد بد کار دی ځان کې اخلاص پیدا کوي کم یو کار کوي خالص ته الله تعالی در زاره پاره کوي ته ځان خودنی د پاره م کوي حدیث کې راغلی دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ غو حدیث ذکر کړی دی اول من تسجر بهم النار اول درې کسان دی چې جهنم مپاغي باندې ګرم کړل شي جهنم مپاغي باندې ګرم کړل شي یو هغه مجاهد دی چې الله تعالی په لار کې شهید شوی قیامت کې وته الله تعالی ته زما دین د پاره سره کړی او زه خوشی چویم الله تعالی بو توی تا خو jihad د دې لپاره کا او چې ما ته خلق قومندان وای کمانډر را توی د نوم د لپاره اغا تا تا دنیا کې ویلې شوی الله تعالی او ملائکه ته وی چرای کاږي جهنم ته ګور څومره قربانی ورکړي خو چې ریا یې کړی دا بس الله به جهنم ته راکاږي. نو دویم اغا عالم دی مولوی سیب دی شیخ سیب دی اغا براوستلې شي تاسو کړیو الله ما خو دین زکړی او خلکو ته مې خودا نه تا خو ډیره پار کړی چې خلک را ته مولوی سیب او شیخ سیب او مفتی سیب ویا خلک را له عزت او احترام وکي خلق را لچری یو شیر اوڑی بل شیر تخپی تا حای پرال راوڑی دیر پار دیر اکار کردیو تا اللہ رضا خبتا کی نوا ملائک او آغا تا تا با دنیا کی ویلیشیو اللہ و ملائکو تا وی چی جہنم پی گرم کئی جہنم تا بوروا چا ویلیش او در ایم آغا سڑی دی چی آغا سخاوت کردی سخی سڑی سخی جی سیب دا براو گختلیش او دا اللہ تعالی پلا رکی خرچ کردی لوی لوی مالونه خرچ کړی هغه ته ویل شي تاسو کړی دی وی الله تعالی ما خوستا په لار کې مال لگاولې او غریبانانو مسکینانو ته مال ورکړیو وی ډیر سخاوت می کړیو زه سخی انسانو الله تعالی وی تار ډیر پاره کړیو چې تاسو سخی ویلې شي چې دا یار ډیر صدقې کوي خو الله دې صدقې کوي چې سیلاب دې سمنو او تاسو هغه په دنیا کې ویلې شي الله تعالی او ملائکه ته وی چې رای کوي جهنم ته جهنم ته راکاږي اعاذنا الله منه الله تعالی دې مونږ تاسو بچي اللہ لی پا منگو تاسو کی اخلاص پیدا کی اول من تو سجر و بهم النار اول چی جہنم گرم اولیش و دیدریو کسانو بانی بگرم کلیش ریاکار انسان کل دا خلکو دا مسخرو دا پارا هم سبب جوړ شي. امام قرطبی رحمت اللہ علی پا یو رسم جز کی یو واقع ذکر کردی دا وی طاہر ابن حسین ابو عبداللہ مروزی تا ویرلا دا طاهر ابن حسین دا یو سړی دی دی بل ابو عبدالله المروزی هغه ته ویللا وستا څومره وخت کې چې عراق ته راغلی وستا څومره وخت کې هغه ته ویللا وای شل کال مې کېږي چې عراق ته راغلی ما خو ډیر شکال مې کېږي چې روزه دار اومې ما خلک په مجلس کې نه سو ټول په سیو خندل دی طاهر ابن حسین دی ابو عبدالله نه پښتنه او کله څومره عمر دی او شو چې عراق ته راغلی وی شل کال می شو دی چې راغلی ما خو دیرش کال می دروجې او شو چې دیرش کال روزه نه سم هغه ته مون خوستانه دروجې ته پوس نه ریکړه مونږ ته رسې ویل چې ته عراق ته کله راغلی نو دیرش کال پر روزه باندې خو پښ ولای کنه مانا دا چې لږه در یاد پاره هغه ته ته پوس صرف د وی خبرې کړه وای ته عراق ته کله راغلی وی شل کال می عراق ته کیږي خو دیرش کال می دروجو کیږي زلا عراق ته نو مراغلی چې ما مخکې نه پلی روزه نیولې دیرش کال می نه پلی روزه نیولې او ټول په سیو خندل وي تاسو ته خدا ته پوس نه لشي ستانه خدا ته پوس شوی ته کله راغلی یو مرید دی هغه پیر په خوب کې لیدلی بیدینه پیر او بیدینه ریاکار پیر او مردار پیر لکر دی زمانی چې اکثر پیران هم دغسې دي وای پیر سی به وای زه یو خوب وینم وای که تیر تعبیر وی وای وای وای ته ولې نه خلق ناستی مجلس کې وې داسې خوب مې ولیدل چې ستار دی ګوتونه ګبین دارا بایګي او زما د ګوتونه چیرې ګندګي بایګي وې او مونږ دې درجه ته اوس رسیدلې چې زمونږ د ګوتونه ګبینان و بایګي وې مونږ خور ډېر نیکان خلک خود به ګبینان بایګي نو چې ګبینان نه بایګي نو څه شی وکي نا وې پیر سی و مریدو ته ویل لګی انتظار وکړي وړاندې خوب لا پاتې دي وې صحیح چې دا زینم چې ستا د ګوتونه ګبین را بایګي او زما د ګوتونه ګندګي را بایګي خو زه ستا دا ګوتې سټم او ته زما ګوتې سټې بې خوب مې داسې لیدلې وې ټول خوب خو واوره لږ صبر خو که کن نو سړی لږ بې خونده شو دا چې مجلس کې ناست شي او داسې خبره وشي که نه نو دا ریاکار انسان چې دی هغه اکثر بیا بې عزت هم شي وشرمیږي په شرمونو باندې وشرمیږي او هغه حیا او هغه عزت چې دی ختم شي والذین ينفقون اموالهم هغه کسان دی هغه کسان دي چې خرج کوي خپل مالونه ریا الناس رپار د ځان خودنې د خلکو الله تعالی دی معافیو کی خدا یقینی خبره ده زید چا په باره کې نه ویم ده یو کس په باره کې نه اول ځان ته ویم او بیا ټول تاسو ته ویم تاسو سوچ او فکر وکړئ پر معاشره کې نن سبا چې اکثر خیراتونه کیږي یو څوک یو څه کار کوي د نیکی کارول نه کوي او بیا خصوصا پر خیراتونو کې او پر دعوتونو کې اکثر ریاکاری اکثر پر ریاکاری دس یو کار وکړي چې تاسو نه هیڅ خبر نشي په دس یو اندازه باندې وکړي چې الله تعالی د ناراضی شي اسینه چې هغه خلک وای وې اندوستړی او الله تعالی ناراضه اسینه چې مال دنه مولګي تباہ ورباد شي په دنیا کې مال لاړ وسوځید او په آخرت کې ته هیڅ ثواب میلاو نشي ولا یؤمنون بالله و دی ایمان نلری پر اللہ تعالی بننی والیوم الاخر و ولا بالیوم الاخر و نفور دا آخرت بننی دی دک پی عبارت کی تقدیر دے چی دیو پا اللہ بنی و پورت دا آخرت بنی ایمان نلری امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وی قرینو هم الشیطان نو دغت دا دغسی انسان چرے دو ساغ شیطانی قرینو هم الشیطان امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دغا عبارت ذکر کرے دے چی پا توجہ بنی کے نئی پری آیاتون بنی من پوئے گئی دا درس و بیا اثر ہم کئی او دا اللہ تران او دا غوڑو چی عمل ہم پیوکو نو چی دیو ایمان نلری پا اللہ بنی و پورت دا آخرت بنی قرینو هم الشیطان امام قرطبی وی و مې یو کني شیطان او هغه څوک چې شیطان شي له دا غره پر قرینن مرګره شي پس هغه قرینن دا ډیر جد بد ملګری دی بد ملګری دی شیطان. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ د دې دوه معنی بیان کړی دی وای المعنى من قبل من الشیطان فی الدنیا فقد قارنه وای یو معنا د دې آیات دار چې چا د شیطان خبره اومنله نو شیطان در سره په دنیا کې ملګری شو. من قبل من الشیطان فی الدنیا فقد قارنه چاچی په دنیا کې ر شیطان خبر اومن لا نو بس دا شیطان دا غسر ملګری شو بس هغه سره پیوست شو نو بس مرګرتیا سره شروع کړل. دا ډرایور دی شیطان کلندر دی یا شیطان ډرایور دی دا کلندر دی بس فقد قارنه دا سره یو ځای شو. دوی معنی ذکر کړی دا امام قرطبی رحمت الله علیه وی من قرن به شیطان فی النار پسا قرینا من قرن به شیطان او پچا پس شیطان په جهنم کې ون خریدا پسا قرین نو ډیر بد ملګری دی چا چې په دنیا کې شیطان سره ملګرتیا کړی دا نو په جهنم کې وسره شیطان مرګری نو چې په جهنم کې سره په دنیا کې سره مرګره دی او په جهنم کې سره مرګره دی نو دا الله تعالی ډیر بد ملګری دی ډیر بد ملګری دی شیطان سره چرته ملګرتیا ونه کوي. وماذا علیهم لو امنوا بالله والیوم الاخر وانفقوا دی آیت کی اللہ تعالیٰ زجر ذکر کئی پزی من در ترغیب کی اے خلکو پتا سبانی سو بال دے سو چل شوے دے پتا سبانی سو چل دبانی شوے دے چی تاسو دا اللہ تعالیٰ پلار کی مال نلگوئی سو دبانی شوی دی خلق پختو کیوئی کنا سو تندر دبانی لگی دلے دے لکا ولی دا اللہ پلار کی خپل مال نلگی. ومازا علیہم سو بال بے پدیو باننی سو بوج بے پدیو باننی لو آمنو کشتر دیو ایمان راوڑے بے باللہ پا اللہ تعالیٰ باننی والیوم الاخر و پورت دا آخرت باننی دیدے کی پر عبارت کی تقدیر دیں لو آمنو باللہ والیوم الاخر جزار دیر پر حضب دا نو حسرت دهم السعادتو دا دیو دو پارا با نیک بختی آراغلی وی دا با نیک بخت شوی وی کدا کار اکڑا وی کنا دا بڑی رخوا اللہ وی سب بوج دے پتا باننی چی ولی تن خرچ کے ولی تا ایمان نلری پر اللہ تلا بانی پورت دا آخرت بانی وان پا کو خرچ کولی مما رزقهم الله دا غسن جو ورکړی دی الله تعالی دیوتا وکان الله بهم علیما او دی الله تعالی په دی باندې پویا نو کدا کارونه کړی وی حسنت لهم سعادت دیوتا و الله تعالی نیک بختیا ورکړی وی. دی آیات کی ګورای ښا لو امنو بالله والیوم الاخر مراد درینا ایمان شرعی دی په شان د ایمان د صحابه کرام باندې مخکې ویل ولا یؤمنو بالله ولا بالیوم الاخر نو دا دغه په مقابل کې د منافق کو ایمان نشتره نو که د صحیح ایمان ناوړې په شان د ایمان د صحابه کرام باندې او مخکې ویلو چې د وان په قومي مرزقهم الله دلته ویل شول دا مقابل دی ولذین ينفقون اموالهم رياء الناس نر دی انفاق نو مراد چره انفاق دی په اخلاص باندې وسته آیت په مطلب باندې ځان پوښ کړي یعنی منافقان هغه دي چې دغه په الله باندې ایمان نشتره او خرج کوي خولي کین دریا د پاره کوي نو کدی خلق کو دا خرچ کړه وی دا الله د پاره او په الله باندې شرعي ایمان دا وړه وی حصلت لهم سعادت نو دا وړي رجت نیک بخت شوی وو دا خلق خو لیکن نیک بخت نه دی بلکې بدبخت دی. وکانه الله بهم علیم او دی الله تعالی په دی باندې پویا په دې کې زجر دی وعید دی یعنی سمانه دا الله د باندې پویږي چې ته د مال د سر لپاره خرج کې نو دا وعید شو دا زجر شو. ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. دی آیت کے اللہ تعالی ترغیب ذکر کئی خیستہ صفات تا مڑ تو خڑیر جات خیستہ سڑے نو زان کی خیستہ صفات پیدا کا زان کی خیستہ صفات پیدا کا. ان الله لا يظلم يقينا الله تعالی ظلم نہ کئی مثقال ذره و مقدار دی ذری بننے وان تك کوی د غزرہ حسنه نیکی وی یضاعفها نو زیاتی اللہ تعالی اغی لرا و یؤتی من لدنه او ورکی اللہ تعالی د خپل طرفنا اجر عظیما ثواب لوی اللہ تعالی په دغه وی زریبانی لوی ثواب ورکی خو چې په اخلاص باندې وکي. ذره څه ته ویل کیږي؟ قران کریم کې ودا نور زینو کې ودا بیا مرضی دي دې کې زکه بس خبره بخلاص شي. علامه علوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المانی کې ذکر کړی دي د عبد الله ابن مسعود او د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دي وې ذره په عربی کې ویل کیږي نری میږي ته دا سور میږي نه دی وړو کې دي ته ذره ویل کیږي. نو دا واړه واړه میږي چې دي الله تعالی وایي کړی دي ذره په مقدار باندې نیک عمل دی وکنو الله تعالی به دل زیات کی الله تعالی بر په جنت درکئ خو چې په اخلاص باندې وکي. ذره ویل کیږي عبد الله ابن عباس عبد الله ابن مسعود رضی الله عنهما دی وی چې ردینه مراد نری وړو کې میږي ته مراد دی سور میږي. علامہ علوسی تفسیر روح المانی کی دغه ذکر کړی دی. دغه سی تفسیر زاد المسیر وی هي اصغر النمل ذره ته ویل کیږي اصغر النمل ته ویل کی پټول میګو کی چې کم وړی واړه میګی اغه ته ویل کیږي اغه ته مونږ عام پختو کی واړه دغه سر میګی وته وی اغه واړه واړه چې کوم یغه هي اصغر النمل واړه میګی. دویم روایت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دا دی وی ذره ویل کیږي د میږي سر ته ویل کیږي ذره څه ته وی د وړو کی میږي سر ته ویل کیږي درې وړو کی درې سر میږي د سر په مقدار باندې یو نه کیږي وکړه الله تعالی برته داږي اجر ثواب درکې الله تعالی به دل زیاتای الله تعالی به دل زیاتای. او یو بل قول د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی وی ذره ته ویل کیږي وی چا د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه پوښتنه وکړه وی چې ذره ته وی ته ما پرې ذره باندې پوی که اغه لاس راواچا او دا وسیزم کله او بیا فدیل شي پوکې ورکړه لاس لا هغه په سلې کې لګیا دوړې ون ختلې او بیا ته وی دی لاس ته سو ور دی باندې ته لګ لګ سیزون ختیر بس دی ته ذرات ویل کیږي دی ته ذرات وی ذرات ته ویل کیږي دوړې ته چې انسان دی لاس دا یو دوړې شي د راواچا یو بیا دی پوکې ورکی او بده لاس وسې بیا لګ لګ څه شي پاتې شي معمولی معمولی ته داسې کوخ کاری په معمولی معمولی شي بس دغه ته ویل کیږي ذره. او تفسیر زاد المسیر یو بل معنا بیان کړی دا وای ذره څه ته ویل کیږي ذره وای الهباء الظاهر فی ضوء الشمس اذا طلعت من ثقب وای الهباء الظاهر مراد دینه چې هغه گرد هغه د نور په پلوشو کې کم ذرات کار کیږي پلاس باندې ناراضی هغه ته ویل کیږي الهباء الظاهر في ضوء الشمس اذا طلعت من ثقب اذا طلعت في ضوء الشمس اذا طلعت من ثقب په یو سوري کې د انوار چې کله سار راخاره شي او په یو سوري کې د سې د انوار دارانه راغلي نو بده کې سيزونه تاويږي واړه واړه سيزونه خو په لاس باندې نه راځي ته بده سې چل کوار رانی ولې کېږي نه سيزونه خو ته بده نظر باندې ښکاری هغه واړه واړه دغه ته ولې کېږي زرا هغه ته ولې کېږي. نو الله تعالی وی کړه دې په مطلب باندې ځان پوهه کوي دا تمامي مفسرین لیکلي دي وای دا کنایه ده د کموالینه دا کنایه ده سنه کدا هر یو تعریف ذکر کوي خردي آیات معنی دار چې الله تعالی وی یو معمولی نیک عمل دی او ک الله تعالی د باندې ظلم نه کوي بلکې الله تعالی به د لزیاتی الله تعالی به لزیاتی ان الله لا یظلم مثقال ذره مفعول به د لا یظلم د پر حدب د اصل عبارت دوسری ان الله لا یظلم احدا یقینا الله تعالی ظلم نہ کی په هیچ چا باندې مثقال ذره په مقدار د ذری باندې و ان تک حسنتا کوي دغه مقدار د ذری حسنتا نیکی وی دا تکو کی ضمیر دی ذری تراجی دی یو ضعف فانو زیاته الله تعالی اغی لره و یؤتی من لدنه ورکه الله تعالی خپل طرف نه اجر عظیما ثواب لوی الله تعالی لوی ثواب ورکی. تفسیر زاد المسیر او امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ د اجر عظیما اجرا نکیرا ده تنوین په کې تعظیم نه پاره دي او بیا د هغه صفت بیان شو دي عظیمن نص دې مانو دي کوي الله تعالی ورکه د خپل طرف نه اجرن ناشنا ډیر اجر ورکه عظیمن ډیر اجر دي عظیمن بیا نه کېره عظیم اسیم په عظمت باندې دلالت کوي بیا نه کېره او بیا په کې تنوین دي اجرن هم نه کېره ده تنوین په کې عظمت د پاره دي نو مانو دا شول چې الله تعالی ډیر اجر ورکه لوی اجر دي لوی اجر دي نو یو لوی معنا دري عظیم شول یو لوی معنا دري تنوین شولا او یو لوی معنا د دې بل تنوین شولا نو دا چې ټوله کینو د دین سره شی جوړیږي دا چې تر اجازه مکینو دا جنت شو. امام قرطبی سوې وې ایل جنت مراد درینه جنت دی مراد درینه جنت دی په اخلاص باندې چې عمل وک نو الله رب العالمین به تدرکې جنت تر الله تعالی درکې. یہ اوگد حدیث دے کا تقدیر کے لیے کوئی انشاءاللہ پا بل جائے کہ وہ داغی تفصیل بیان کو متفقن علیہ دا بخاری و دا مسلم حدیث دے پا حدیث دا شفاعت کے راغلی دی اوگد حدیث دے مختصر آخر کی یو مقصد دے زمان صرف دا تاغاو اما نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کلے چی گنانگار مومنان مسلمانان جہنم تلار شی نو سوک چرے دا یو وقت پوری بہر یو سرے دا خپلی گناہ مطابق پا جہنم کی اوسو زولے شی بیا با اللہ تعالی اعلان وکی اللہ تعالی ملائکو تووی ارجعو پمن وجدتم فی قلبه مثقال حبت خردل من ایمان فاخرجوه من النار اللہ تعالی بو تووی چی اے ملائکو تاسلار چی پا جہنم کی او گردائی دا چا پدرکی چی دا وری دا دانی پا مقدار باندی دا شرشم دا دانی پا مقدار باندی دیو زری پا مقدار باندی ایمان دینو غم تیراو باسی اللہ با ملائکو تووی چی ورشی او گردائی پا دی جہنم کی چی دمرا ایمان پا کیو لکر شرشم دا دانی پا مقدار باندی دا وری دا دانی پا مقدار باندی تو یو زری پا مقدار باندی چی پا زرک ایمانو اللہ با تووی چی غم راو باسی بستے دا سزای او سکلا بستے انشاءاللہ بل دیکھ کہ دا حدیث تفصیلا ناشی فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید و جئنا بک علی ہؤلاء شہیدا دی آیت کے اللہ تعالیٰ تاکید ذکر کی دما قبل لپارا او اللہ تعالیٰ ذکر کی حیبت دا احوال و دورج دا قیامت دا قیامت دورج حیبت اللہ تعالیٰ بیانی فکیف دیکھ پا عبارت کی تقدیر دیں مختلف اقوال مپسرین بیان کری دی فکیف حالهم نو سرنگ حالت بی دخل کو یا کئی پہ یکونو نا دا خلق بسرنگی یا کئی پہ یسنعو نا دا خلق بسکی اللہ تعالیٰ پہ کئی پہ در خلق و حال بسنگی نا دا خلق بسکی اذا جئنا من کل امت کل چراول منگا دا ہر یو امتنا بی شہید بیان کہ ان کے و جئنا بکا علا ہاولائی شہیدا او راول منگا تالا را اے پیغمبر علا ہاولائی پہ دا خلق بانی شہیدا بیان کہ ان کے اللہ وی در خلق و حال بسی قیامت کے کله چې په هر چا باندې یو شهید او بیان کوونکی راشي مفسرین لیکلي دي به شهیدن مراد چې پیغمبر تی مراد دی پیغمبر او د شهادت نو مراد دی چې گواہی به وکي داغي په عملونو باندې داغي په د پیغمبر په زندګۍ کې چې چا څه کړی نو هغه پیغمبر براوستل شي نو چې چا خلاف کړی دی نو هغه هم گواہی وکي او چا چې منلی د پاغي باندې هم گواہی وکي داغي په زندګۍ کې یا دویم قول لم پسرین دار چې شهادت نو مراد پرې ده کې شهادت د تبلیغ دی الله تعالی کله چې قیامت ورس شي دی الله تعالی مخې تبا د هر یو پیغمبر امتیان پیش شي او هغه پیغمبر برای شي هغه په گواهی او کې الله تعالی ستا دین او تما بیان کړي او ستا دین او تر رسیدلې او اوس یې منلې ده نه ده منلې خو الله ما او ته دین رسولې ما او ته ستا قانون او ستا نظام او ته بیان کړي او وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا علی هؤلاء در هؤلاء نه مراد څوک دی یو قول لم پسرین دار چی علی هؤلاء نه مراد چې مکذبین او کافران تی مراد دی د دین مراد کو فار قریش مشرکین عرب تی مراد دی نو نبی صلی الله علیه وسلم برا واستل شي عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دا قول نقل له ابو حیان نحو تلالی تفسیر بحر المحیط کې دا ذکر کړی دی وجئنا بک علی هؤلاء او راول تعالی را مونږه اے پیغمبر علی هؤلاء پدغه مشرکین عرب باندې شهیدن بیان کې انکه تفاغی باندې گواه وکي او یا ته شهادت وکي چې الله تعالی ما دی او تستا دین رسولې الله ما دین او تستا رسولې نور اقوالم پکې نه پسری نشته تفسیر بحر المحیط دا قول ذکر کړی په صحیح حدیث کې راغلی دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التفسیر کې روایت ذکر کړی دی او امام ترمذی دغه سی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کړی دی خلاصہ د حدیث دا عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمای و یوزل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما طویل چی اے ابن مسعود ما ته قران ولولا ما ته قران ولولا سو کو توي نبی علیہ الصلوۃ والسلام توي و ما ته اے عبد الله بن مسعود ما ته قران کریم ولولا و ما نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته چې اے دا الله تعالی پیغمبر یا رسول الله زه قران ته تول ولم و ما ته نبی علیہ السلام چې او ته را تول ول و زه دا خو خو ما چې زه دا بل مرګری نه قران و اورم دا مال ډیر مزه را کی چې ما ته وږی خو دی ته وې دا مال ډیر زیاته مزه را کی او ته ول ول عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وی ما سورۃ النساء شروع کړله یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. نبی علیہ السلام ته وګی خو ده او زو ته د علماء وې دی یو سل ویختم نمبر آیات دی آیات تر اور رسیدلما وې کله چې دی تر اور رسیدلما نو نبی صلی الله علیه وسلم ماته بس کا و ماته عبد الله بن مسعود بس کا نور مو وای بس وې ما نبی صلی الله علیه وسلم ته وکتل د نبی صلی الله علیه وسلم د سترګونو اوخ کې وېدلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جړل. او په حدیث مسلم کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم چې شهیدن ما دمت فیهم الله زب پی گواہی دا غوخ کوم چې سو پرې ده ژوندې یوما الله زب پی گواہی کوم. نو دی وې نبی علیہ السلام ته ما وکتل د نبی علیہ السلام د سترګونو د اوخ کې بيدلې په کای په ایزاجه نه درې خلکو حال بسی الله تعالی دا خلک به بیا څه کیا کله چې قیامت ورس شي ایزاجه نه من کل امت انچراب او لمونګه د هر امت نبی شهیدین گواہی کون کہ دین مراد اغه پیغمبر تی مراد دی اغه په راشی گواہی به پیو کی وجئ نبک علی هؤلاء او راب اول تعالی را په دغه خلق باندې. نو د نبی اسلام په جون نشه ورستو کم خلق راغلی دی نو تاسو تماویل چې دغه نه مراد بیا تبلیغ و رسالت دا تی مراد دی یعنی الله تعالی ما ست دین ته بیان کړو او په زندګی کې کم خلق موجودون په غیبانی به گواہی وکي چې الله تعالی ز گواہی کوم چې دا خبره منلی دا یا نه منلی پکای په حالهم دریخل په حال به الله تعالی بیا سبای یوم اذین یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الارض ولا یکتمون الله حدیثا. دا آیاتم تتمدا د مخکی آیات د پاره دی آیات کې الله تعالی د قیامت یې را بیانې یوم اذین په دا ورځ باندې یود الذین ارمان بو کی کافران یود الذین کفروا ارمان بو کی اگسان چې کفر کړی دی الذین کفرون مراد چې کوپر اکړه دی په آخري پیغمبر باندې او دغه سي دغه تکذیب اکړه دی وعصوا الرسول او نافرمانی اکړه دی نبی صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علی صلوات و سلام مخالفت اکړه دی الرسول کې الف لام عهد دی مراد تی آخري پیغمبر دی نبی صلی الله علیه وسلم. ندیو به ارمان د سو کې لو تو سوا بهم الارض چې ارمان دی چې برابر شولې په دې باندې د ازمکه کاش ارمان چې په دې باندې د ازمکه برابر شولې دا لو چې دی لو مصدریه دی او دا متعلق دی د یودو سره یودو ارمان به کوي د سه ارمان به کوي لو تو سوا بهم الارض چې برابر شولې په دې باندې هماره شولې په دې باندې د ازمکه یعنی کله چې د قیامت دا سخت حالات ویني دا مجرمان خلق به ارمان وکي کاش چې په مونږ باندې د ازمکه همواره وي او مونږ درې قبرونه نه وي راپاسېدلي لو تو سوا بهم الارض. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ یو بل معنی ذکر کړی دی آیات ری جملی معنی دا سی بیان کړی دا وای هر کله چې دا نافرمان خلق ویني چې نور حیوانات او بهایم هغه بخاور کړل شي نه دیو به دا ارمان وکي کاش ارمان دې چې مونږ هم خاوري شوی وي او د دې د دې لپاره تایید چیرې د سورې نبا سلویختم نمبر آیات د دې لپاره تایید دی یا لیتنی کنت ترابا کاش ارمان که زم خاوري وي دومره سخت ورځ به دومره سخته کله چې دا نافرمان خلق ویني دا سختی دی ورځ او دا ویني چې دا نور ساروی او چارپایان دا به خاورې شي بس هغه سر خو حساب کتاب نشته بس هغه به ختم شي. نو دا خلق برمانو کې دا بی دین خلق کا شرمان چې مونږ هم خاورې شوی لو تو سوا بهم الارض یعنی مونږ هم خاورې شوی وي یا لیتنی کنت ترابا ولا یکتمون الله حدیثا او نشي پټولې دیو دا الله تعالی نه هیڅ یو خبره دا الله تعالی نه به هیڅ یو خبره سوک نشي پټولې ولا یکتمون الله او ولا یکتمون الله او نشي پټولې دیو دا الله تعالی نه حدیثن څه خبره ولی خبره سوک نشي پټولې په قیامت کې زکا کوي انسان د یو خپل عمل نه انکار وکي یوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون چې سوک انکار وکي الله تعالی به داخله بند کی نو په خلی باندې به تو مهر ولګولې شي الله تعالی استاد علی سونه به زما سره خبریو کی استاد خپل ود گواہیو کی د دیو جن ولایک تمون الله حدیثه ته الله نسوک یو خبره نش پټولې